بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين والخير والعبدات أحمد سجاني وخلفاء المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه ورضاه عن به في الفصل الثالث في كتابه النفيس رمح الرحيم على نحو الحزب الرجيم، وفي عرائس البيان ألف بين الأشكال بالتجانس والاستئناس إلى آخره. شيخ عمر رضي الله عنه كان معنا في فصل الثالث بن يبتل muy wax ci né nit bu fekkante dafa am pass pass ci nitu yalla yi ba par di deugal li nga xamne mo tukke ci ñom ci xam xam ci ay xam yalla ci ak yu mel non ba par mu womatu ci ñom ba par sopu len mu ne lolu day mandargal ni wajjo mom itam amna wilaya gu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal lolu ci gattal ci la doon mom la doon leral indi ci toxal ci ay waxi borom xam xam yu bari ba fi muy waxe mom ci ne li bok na ci li tekkale ni nit ki du sopp ludul ko xamantene dafa askanonté ak mom te du xër du am ak tofel gu tar du am attachement du am affinité ludul ci ko xamantene digënté man du am attachement ludul ci digënté ko xamné mom ak mom am nañ affinité bu ci ne manam so am ndax yalla dafa deppale seen mbir han te du deggal ci xolam ludul limu xam lo xamné xamna ak wërëm té lolou mënu ta nek loolul ci nit mu fekk né yalla da ko wërsegal mu nek gu bu mu yek ci xolam likoy tekkel moy li sama borom subhanahu wa ta'ala wahnahu alladhi ayyadaka bi nasrihi wal mu'minin wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna allaha allafa baynahum moy yalla né alladhi mom moy yalla moy bur yalla alladhi moy ki nga xamné ayyadaka mola dimbali bi nafrihi ci dimbalam mom yalla wabil mu'minina mola dimbali sama jaarako ci julini wa allafata mom mo deppele bayna qulubihim sen digante xoli law an faqta way way bo depenser won ma fil ardi li nek ci kaw fi jami'an mbolam sen ma allaf do meuna deppele do meuna fexe ba nit ba mu and bayna qulubihim sen xoli walakin allah na def rek ne yalla allah mom mo deppele bolé bayna sen digante lolou wax na ne ci tafsir ibn atiyah neena li tax nit meuna deppele gogou meuna am moy nuro ñi nuro ñoo meuna and ah kep ko xamne dafa nek bok ci nit ñu bax ni kokku day daal di meuna deppo day ba daal di meuna am affinity legi ak attachement ah day daal di nuro day commencer meuna wa day meuna minante wala am minante ak ko xamantene dafa nuro ak mom muna wa fi ara'isil bayan bo demé ci téré bo ara'isil bayan tafsir bo nga xamné mom la ëpp lim indi ci téré bi muna allah fa manam deppulena ha nurolena melalena bolena baynal ashkal digënté manam ñi nga xamné ñom ñoy image yi nuro yi ñi nuro ñi dañ bitta gaanu ci ndax la jëm yi bok jëm yi nit ñi suñu and do fekk de daf leena boole bi tejaanu ci ndax lan genre ño bokk genre aw xet wal istinaas ak tamit bokk gi ñi bokk askanonté tay wëttul ko li anna ha ndax loolu min masdari mi ngi balé ci mi ngi tukké ci fitra ci fitra wa mo da yalla ne mu na qawlu yalla wax ne subhanahu wa ta'ala ci hadith qudsi ne na khalaqtu bi yadi man ma bind ci sama loxo neena yalla waxam bobu mo nan lima khalaqtu bi yadayya manam ni dum bind sama ñaari loxo manam mu ne kon lol allah fa mom yalla dafa mingale wa kay mingale la wala allah fa may mingale baynal arwah digeunte ruhi bi tajanus cik ak xeto bok xet wo istinaasi ak meunu wetale gonte bok wala nena min jihatu fitra lol ci fitra lu joge manam naturellement la yalla bindé nit ñi non al khasat ba daji jago té lol mi ngi ko jëlé mi ngi xawli ci waxam bimu né wala fakku fihi nena mom yalla mom mo ëpp fihi ci mam adama min ruhu sama ruh manam yalla mo bind adama ni mu né mako bindé sama loxo mako ma ëpp ci mom sama ruh ma wal ci mom sama ruh neena wa allafa baynal qulubi yalla ci bopam mom mo mingale xol digeunte xol han bi muayenati sifati ci ragnele bi mu ragnele ak sifatu manam melo yi la hañel ko bi isharat qawlihi ci junjuk bi nga xamne mom lay wax mom alayhi salam mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam aqulubu bayna asba'in min asabi ar-rahman al-qulub khali bayna asba'in min ci digeunte ñaar baram min asabi ar-rahman ci digeunte baram bur yalla be ci def delu jiyon man de waaw manam le fait que khali sama borom subhanahu wa ta'ala manam ruh yalla bu bindu ñimu bindé bu mu bindé nit ñi manam dafa bindu ruhi bu mu leen bindé daf leena bindu daf leen ay groupe yo xamanteni dañu bokk genre ba paré mëna bokk société bu ñu né manam social moy la sociabilité mu mëna exister seen digënté lool moy al istina sociabilité bobu lu mëna exister seen digënté voilà légui nak bo xolé tam mu né dafa wal ci mom adama roxam néna fofu ba nopi nak daali mengale digënté xol yi ci lan ci fexé bi mu fexé ba melo yi nuru yéne ci bi nak dafa wax né sallallahu alayhi wasallam néna xol yi ñi ngi ci digënté ñaari baram ci baram borom subhanahu wa ta'ala té man na yatqallabu fi kayfa moko jall mu ko neex mu né wa allafa mu né sama borom subhanahu wa ta'ala allafa mengale na bayna al uqul digeunte xel bi ta jami sihar ci manam bok gi ñu bok xet min asbi ci tratiha ci tasanal nim ko bënne nim leen bind Allah ci bi nga xamne ki la ci ha wax nañ ci ne ala qul xel mom awwaluma moy ndal beenu li nga xamne fa dara mo tukke min al bari ci aji bind ci borom bi subhanahu wa ta'ala bur yalla xel la ndike bind voilà te xel yoyu mu ndike bind bam leen bëkke bind nak ci la deppale xel ñu nuro mu bolé né ñu nuro xel lool motax ngay gis ñu nuro xel ñoy bok ni ñi xalaté té comme ñoy bok ni ñi xalaté ñu mëna and ñi nga xamanté ni bokku ñi ñi xalaté duñ mëna and ñi nek soot ko xel ya no ko téxé xel wa lool do fatali ko mu ko ci wa zalika qawluhu lool moy waxu alayhi salatu wassalam bi man awwalu ma khalaqa Allahu al-aql yalla limu ñëk bin awwalu ma ngal bi nga xamna khalaqa bin ko Allah bu yalla al-aql moy xel neena in sarafa minhu motax insarafa tukke na demena minu ci mom tukke ci mom mafdar ak zinati balwayu tar wa allafa fa fal mu melale bayna al asrar digenti mboti bi mutalaati ci fenku al anwar ci tawabu fenku al anwar leer ya wattisal al anwar ba pare jokkolo ko leer yoy nak biha ci xel lay jaare min al ghaibi di tukke ci kumpa qabla an yashahadu lu jitu ñu jakkalok anwar al ghuyubi leer yi ghaibu yi da bi li bok ci dal monde du mystère de l'invisible bimu wafaqati asbah ci depo gi mu depo jëm yi min haythu tajanu fi maqamha manam min haythu ci anam go xamanteni tajanasa dana askanante maqamatiha sen maqama ya fil fa'at ci top yalla waru'yatul ayati ak jikimanu yalla mandar kay borom subhanahu wa ta'ala wazafar ak tuuf mangé bil karamat ci karama yi wa muwafaqati al arwah manam lol la c'est à dire que nit ñi yalla bu len bindé ci xel comme xel la tambalé motax ñuy rafet lu mbir ak diko ñawlu ci lool tam seen secret seen bir mbot seen tawr seen ñom secret yi ñi ngi koy amé tamit ci lèr yi ñi gis lèr yi nak ci xel yoy lañu jokkolo ñu jaaré ci lèr yoy di gis ak li nga xamantene mom moy lèr yi yalla denc ci xeybu bu ko defé nak lolu mu ñew nit ki mën ko gis jaxalo mom mën ci am accès lolu nak day daal di deppo ak li nga xamantene mom mo nekk ci xelam ci ak ci manam mom ñom comme ñom ñoy and manam ñom bu nekk ci xelu nit ci ak ci xolam mëna incarner nit ki mëna incarner lèr gog di mëna gis yoy mom fu mu gisé ku melni mom day daal di mëna deppo ak mom dañuy daal di mëna and ndax ñoo bokk intérieur ñoo bokk ni ñi xalat ñoo bokk ni ñu fonctionner ñoo bokk ni ñu gis ba fara tamit yalla lim leen di wat ci seen maqama yi ñu toll ndax sababu top yalla gi ñu top yalla lepp tamit duy daal am ben dañuy bok genre même bu ñu dul ben dañuy nekk genre di wax corrélation voilà mo ngok corrélation bobu day am moy am seen digënté niki nonu yalla ñom buñu ciimaan yalla ñom tay buñu xolé asaman ci gis ni asaman yalla da ko binn mu kiimaane ñu xol ci gis al lire al qur'an neex leen ni ay yalla yi kiimaan na nangam nangam ci bokku sax ñom fa sax ñom du mëna xam lool mom day def ne gaay dañuy yewu ci zéro rek koy regard mo seen jinn mo la pour mo ñom dañuy ñola ñom dañuy yewu ci zéro alors que fek ñom liñu gisul moy yalla dafa am lu mu def ci ñom ci seen xel ci la jaarale secret ci xel ñu mën ko analyser bu ñu mëna gis affaire niki nonu ci lañu mëna amé nak karamaaye yoy muna wa mu waafaqatil arwaah deppo ruh nak bi ikhlasha mi ngi amé tamit ci mengo gi ñu mengo yalla mengal gi ñu di mengal wa mu janakati ak askanonté gi ni askanonté maqamati ha sen maqama yi ci mushahadat ci li ñi jakkar lool diko contempler ci walu yalla wa sulukha ak sobu gi ñi sobu fi masalikul muraqabat ci masalik sobu way al muraqabat yi ñi fuglo yalla wal muhadarat ak ñi teewlo bur yalla subhanahu wa ta'ala am le fekki nit ci nek vigilant de par rapport ak borom subhanahu wa ta'ala ba pare di teewlu xolam di teewlu borom subhanahu wa ta'ala mu taxaw xolam di teewlu borom subhanahu wa ta'ala yoy non yalla dafa am numu bindé roh dafa sax ko nit ci mëna am mëna mel non légui nit ci su fekkenté né yalla dafa bindul koku mu mel non bu bindé benen roh dal dikoy jox même forme bob même affaire bob le fait que ñaar ñi ñoo bokk ni leen yalla bindé ci walu gogou lool tamit day tax ñu mëna askanonté wa muwafaqatil qulubi depo gi xol yi depo nak minta jaanu ci mom mi ngi depo mi ngi tukke ci askanonte khayriha tukki gi mi tukki ci sifat ci melo bur yalla subhanahu wa ta'ala lo tamit non la nit ñi han lool moy tax tamit nit ñi mëna depo seen xol mëna depo inshallah dina ñew ci benn résumé bu gëna général ci benn léral bu gëna général buñ paré wax ji parce que dafa la léral bu gëna yaatu rek lire ko nono kessé mune fa man taada kep ko xamantene jakkalo nga al qudrat kim katanu yalla ya talifu day daadi mengo han depo bi man ci kep ko xamne shahada dafa jakkalo maqamahu maqamu bo fi qudrat ci katanu yalla wa kadhalika niki nonu maqam ar-ru'yati maqam ko gis jamia sifat mbolem nolo yalla yi li anna sayriha ndax tukim fi anwar sifat ci leri melo yalla yi la wa muwafaqati al-uqul ak depo xel yi rek mom min ta jamu ci adrakha mi ngi amé ci askanonté manam idrakha la manam yeb manam accédé bi mi accédé ci anwar al-af'ali leri def yalla yi wa tahsiliha ak manam amuk sana al-hukmiyati am gimi amé yeks bi mi yeké gis bi mi gis sana leer gu tar bu al hukmiyati atté ak sagesse yi nek min usul ayat ci fassani ayay wa tadabburha ak setantal bi mi ci setantal wa tadhakkurha ak khalaq set fatlikou gi ngui koy fatlikou fi ci bir lolou bi anwar hidayati ci sababu leri gimbe kuy wa muwafaqat al-asrar depo gi nga xamne mom le secret yi depo nak asrar bu mut xam nga après dina la leralal inshallah min ta jaanu ci mi ngi tukke ci depo gi nga xamne mom le askanonte gi mi askanonte masharibi ha nan waya min mushahada al-qidam ci jakarlo jitu gi borom subhanahu wa ta'ala jitu wa mutala'at al-abadi ak jitu gi nga xamne ak jakarlo gi mi jakarlo fawuga wa kullu sirrin bepp mbot nak yaridu day wacc di roté min mashrabil ma'rifati ci nanu way xam yalla awwala bok al mahabbat sopp yalla awwala bok as-sawq xeur ci sopp awwala bok at-tawhid wetal yalla awwal fana'i ata jeex tak ci yalla awwal awil baqa'i wala bok dem ba dikkat ba meuna jugge ci fana'u gi dikkat ci baqa'u manam defat taxaw han nga xamantene legui nak da ngay meuna continuer yalla rek mo fi nek nak bu def ci abadan yow lool rek ngay gis awwala bok as-sakar manam ak mandite aw sax wala bok tukki ci mandite gogum bo lol nak motax yasta'misu dana askanonte dana sociable dina meuna am askanonte sociabilité ak di weteliko bi man ci kep ko xamne yakunu dana nek surbo nanam nan wayam mi maqamihi ci maqam wa mu nek min al asrar ci ay secret li nak dafa jara leral parce que ay wax la yo xamantene wax yu xootu ok ko to inshallah yeen ñi ñaan yalla mu dimbali ñu bam mëna ko léral manam c'est que nit ñi yalla def li ñu bind ci ciosan le fait que kenn ku ci nekk am lu la yalla bindé lolu moy tax yow ñi nga nurool ñoñu so leen gisé da ngeen di mëna askanonté da ngeen di mëna and ba paré da ngeen di mëna évoluer do tranquillement ensemble légui nak lolu ay niveau la yu bari mais lepp day agi ci xol bi gis nga fi mu toll li tuddu na li ñi wax roi manam dafa tuddu li ñi wax nafs yi bakkan bi tuddu na roo tuddu na xol tuddu na roo ha tuddu na al aql tuddu na li ñi wax asr muy juroom bi yi juroom ben bu ci nek ci ben salat bi lay ne moy xol alquranul karim sa yu tuddu xol leg leg daf koy tuddé xol fek nafs la ci nam wala mu tuddu nafs fek xol bi la ci nam wala ruh ma yef ñoo bokk tour en fait ñoo bokk mbir même place la moy xol selon état d'âme yi nit ki di amé ci lay changer tout comprendre la ñu wax degré spirituel comme nit rek nit wala mën ni jigen di par exemple le fait que mu nek xala dañ nan gonna la deug wala mu nek lire ñu nek lire la mu dal di commencer mag ci ñu nek gonne gi mu commencer mag tuti ñu nek njaga mar mu commencer mag tuti ñu nek jang ñu nek janka bi der janka bi après njaga mar bon janka en fait moy ki nga xamne seyegu rek tout simplement mu dem ba am jekk ñu nek ko jek mu dem ba ci kanam han ñu nan ko magget bi wala yoy ndax dafa magget wala yoy manam kenn ku ci nek selon te pourtant même nit ki la mais selon étape bi mu toll ci luñ koy woutal yeneeni tour nonu la xol mel selon étape yi mu toll ci luñ koy woutal tour su demé étape bu jëk bi moy nafs bakkan lay tuddu lolu mom motax ñun inna nasala amaratun bisuwi bakkan day mom day diglé lu bon deng légui bu démé bañ nan annasul lawama moy bakkan bi nga xamné mom comme ni alquran wax fala aqsum bin nafsil lawama bakkan bi nga xamné mom day yedd nit ci manam mom day tourner entre lu bax ak lu bon day nek ci lu bax ak nek ci lu bon lolu moy alqalb moy xol parce que qalbu bo degge baako qalbu xol ci arab li tax ñu tudde ko moy le fait que muy tourner ma sunni al qalb illa li taqallubihi fahdhar an al qalb fi qalb wa taqlibi comme ni way ta arab bo xol bo degge ñu tudde ko xol rat moy parce que day jallandiko motax al yerente bi sallam bi wax hadith bi mu wax ni dani al qulub xol yi bayna asba'in min ci digeunte ñaar baram min asabi rahman ci baram bur yalla bi fess derrière mel subhanahu wa ta'ala mune yataqallabu gis ni mu koy jallar bi kay fessa du ko nek xol lu tek ko muy jallar bi ko wota mu to ko xol ndax du nek ben état en fait xam nga nit tay bo setlo minute bi ñu jall am nga sa xol amna ci ay état yu bari yu mu nek da ngay jek jek contane nga jek jek enti nga jek jek ner nga jek jek retane nga jek jek et cetera manam xol bi le fait que muy tourner ben état à l'autre lo tax ñu tuddé ko xol légui ci degré spirituel ça veut pop la dafa am niveau bu muy yegg nit ñu ne ci xalbu la yox mom xol la yox parce que mom da fay jallar bi ko doy tourner day def lu bax mom stable day def lu bax di def lu bon mais day yedd bopam tout temps après nak day yegg benen niveau bi moy lool la wax nafsul mutmainna te pourtant nafs la alquran bi utilise baatu nafs mo lay war ni yep ben la moy bakkan bi nga xamne dafa dal kokku ruh lay doon nga xamne wala nga xamne legui nak sa ruh mo dominer o am apg wala legui sa ruh mo dominer te lepp yow de sa fat yow sa jaamu yalla mom ci gey gëna xirtelo ko lenen yow yalla moy doon sa lepp legui na lool nak da ngay dem ba ci benen niveau bi mo ngi tudde al aql nga xamné yow légui sa raison moy dominer sa xol té lolu ñu bari amuñu ko parce que ñu am problème yépp moy ñi nga xamné sen xol mo dominer sen raison mais buñu démé ba sen raison mo leen di wax li ngay def li ngay bëgg li ngay bañ li ngay doxale raison bobu nak day and ak spiritualité bu de très haut niveau lolu tax ñu tudd ko al aql nga xamne mom clairvoyance bu leer nañ lay andal ak raisonnement bu clair bu tukki ci borom subhanahu wa ta'ala lolu tamit bu deme ba benen niveau lañuy wax sirru moy le secret mais même nit ki la même xol bi nak mom lañ tudde yeup solo niveau bi muy yegg la secret nak mom day percer le fond même des choses mom réalité mbiri da ko gis haqiqatan du gis rek zahir bi sirru bi manam sirru yi lay tax sama yow boutey nga gis mon secret boy dina ko xam voilà secret pour yalla bi ndaw lo boutey la dina ko xam waaw li tax batay nga meuna tok di commander affaire yi muy dem ak dik sanga lal len comme yow télécommande lay doon parce que tour yalla yi ndaw lo affaire yi ngay xam diko meuna manipuler Ah, Ah, secret yi lol la legui nak buy wax ni motax nak mu ne manam nit ni buñu nuro ni parce que nit ki bu deme ba nga xamne ci yara legui nit ki au départ ñi nga xamantene ñom sen nafsu lañu yor ñom en fait sen corps physique mom moy gëna fonctionner sen cëri ñoy gëna fonctionner ñom sen lèr yi leen yalla di defal buñu jaamu yalla askanonté gi ñi askanonté li ñi gis ak kiman yi leen yalla yoon karama yi mu leen di defal ku ci ñu wax sa morom ko ni nga mel rek da nga daal mëna askanonté ko waajo do parce que ñom ñu ba paré dañuy bok ñi mëna soobo itinéraire yi ñi jël pour mëna téwlu seen borom subhanahu wa ta'ala mëna yegg ci yalla et cetera ñi nga xamné ñom seen xol mom lañuy démé ñom xol yoy tamit manam ni ñi gisee ci manu yalla yi ak ni ci abreuve wu ak yoy ñom ben lay doon tamit dañu nuro ñi nga xamantene tamit ci ruh ci de niveau ruh lañ tollu ñoñu dañuy mëna jakarlo melo yalla yi non manam xol ñun ñi tollu ci xol ñom ñoy jakarlo melo yalla yi subhanahu wa ta'ala ñom melo yalla yi lañuy jakarlo li ñoom buñu jakkalo melo yalla yi nak ñoom tayu ko tay comme comme ñoom ko xamantene melo yalla biñu tek katam ñoom katam yalla rek lay gis bu gisee ko xamne mom fu mu tollu katam yalla lay gis ñoom ñaar dañu mëna and nek ay way ko xamantene par exemple mom fu mu tollu xam xam mu yalla lay gis xam xam bu yaatu mom melo bobu la gis ci yalla wala mom la gëna gis ci yalla mom fu mu gisee ko xamne xam lolu tabit lay gis tout temps mom day jakkal day nek ak mom way et cetera manam kenn ku ci nek solo hein demb lañuy waxat ci se ressemble sa semble jeexna kesse lool mo fi am légui nak bu yeggé ci roox bi tamit non lañuy mel donc nit ku nek da ngay wut sa cheikh voilà sa cheikh ngay andal ci ñu nuru waaw ci ñu nuru rek voilà andal waaw dañuy mel dañuy mujjë ndam ba ben melni ben lañ parce que tellement ño bok ngir di ay jumeau rek mo fi am kon waaw le ñaar la dañu leena boole bivalence la voilà ñaari côté yi la dangay am dangay melni bëgg wut ko melni yow ko melni yow wa kay tout temps ko leen gisé rek dangay ci mëna and parce que da ngay na bokk affaire nit yi non kep ko xamantene par exemple mais jëf yalla subhanahu wa ta'ala tamit lay gis ay yi nga xamné ñom ñoo ci nek le fait que mu koy mëna xalaat di ci raisonner koku manam ci tollu ci niveau raison ci aqlu koku mom ay yi yalla yi da koy gis di gis kemanu yalla yi ni yalla yi doxale ci adunaam bi ni muy soppandiko num ko neexé ni muy duggal ba ci mbir yi ni muy défé li ni muy défé lele buy lire alquran et cetera ni muy gisi katanu yalla di daw ci affaire bi jëfum yi ni yalla yi soppandiko ci mbir yi mom loolu lay gis bu gisé ku melni mom nak ci loolu dañuy mëna and tout temps dañuy mëna bok ci mbir amma ki nga xamné secret lak mom mom nan way bu famuy nané lèr gamuy nané di nan bi bir parce que kokou di jakarlo ak affaire yep kokou famuy nané mom ñi ko def mok bu gisé tam ku bok ak mom famuy nané ci mbal ka bañuy nané dañuy commencé and dañuy parce que ñoo bok ci bir wa mo xam nak ñi nané motax façon nan way nak lol la doon liñ sank amna liñ wax al ma'arifa xam yalla am liñ wax al mahabba sop yalla am liñ wax al shawq xur am xem mim tif gu tar yalla wala dara ak tawhid wital yalla sa xol wital yalla kefe am yo xamne liñ wax al fana'u moy da ngay dem ba gis tak yalla do gis leneen lu yalla nit ki nak bu dewe ro fofu nga xamne sene bopam sax day jeex do gis sax bopam yalla rek lay gis lu ne bu deme ba dag jek nak wolbuti ko war nak normalat moy fanaul fana te lolum mum lañu wax al baqa da ngay dem ba jeex bok nga jeex ci bir jeex ga wolbuti ko war xamne yow ndekete yow yaay nit yaay jam yalla mom moy borom bi nga différencier sa bop ak borom bi xam ci fete voilà yalla amna fu fete xam ci fete mom waqay ku nek salaat mom waqay way li la wor yep waqay lolum moy al baqa nga dem ba def lolum lolum moy puissance ultime waqay légi nak lolu mu am tamit liñu wax ak sakr moy mandité nit ki day dem ba doot xamati ci lu mu ne day man ndax leeru yalla ci day fess jall ak leeru yalla de ci mandé nak ak saxu mu am dene niveau bi moy ak saxu moy dem ba jugé ci niveau bobu daali taxawal fonku nan ba mand tay bu jé ci jéké ba mand gi wacca voilà mu lucide mu lucide lol moy asaxu moy nit bi ko duwa ni dara ci deug day lol sax d'ailleurs moy tax moy wone ni yow yegg nga wolbuti ko wat nekkat ko ñepp ay xam bi lepp ñu fété tek ñu me tek kepp rek ku mu bok ko bokal ci nanu kay rek ha wala ngeen bok maqama yi ngeen ne da ngeen di mëna deppo motax mu ne fa subhana tuduna sel nga bur bakna kanya allazi ki gatti nga la ma allazi ki nga xamne allah ko moy mengale bayna kulli jin ci digeenti bepp ak kanante ma ajimte an deppelene boole ko ak genre bu ne mu boole ko ak moromam lol nak da ko def rahmatan mu nek yermane wa talaqfar mu nek ak ñewante tamit yalla moko def lol qala waxna alayhi salam yenenbi sallam fi bayani ci di leral ma li nga xamne sharahna da leralon nañu yaatal nañ ko minute bi la ci mengale hadil mu'atalifat yi nga xamne ño bokk manam ño wara mengo waske na ak askanonte hadil mustanasab yi la askanonte di wetelante fi maqamil qurbat ci maqama jegeñ yi nga xamne mom lañu jegeñ yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam al arwahul junudul mujannada fama ta'arafa minha ikhtalafa wama tanatara minha ikhtalafa muna ay arwah ruuh junudul ay gangor lañ mu jonne dafa ñu manga ay armée rek armée ay corps armée rek ruuhi fama ta'arafa yi xamanté nga xamni ci ño bokkon armée ño bokkon corps bi leen yalla bindé i talafa dañu daal mingu deppu melni mbokk suukër melni tay dañu mësu xamanté buñu jakkalo melni dañu mësu xamanté wama tanakar way lepp yo xamantene dañu xamanté wuñu né ñi dal ci mom bokku ñu dara ikhtalafa dañu wuté duñu mëna bokk ben place duñu mëna ko gondo ci ben place fa lolu limu amé ci ay niveau yu bari la am lolu na deng motax mune fal ittilafu muridina mune ittilafu mingo al muridina talibe bil iradatu nam yalla lay amé mune wa ittilafu al muhibbina ma ñi nga xamné talibe yi nam ak yegg ci yalla ñom ci baatu nam lay amé nam yalla baat melo bobu irada wa ikhtilaful awala bok nam gi ni nam bok nam dem ci yalla le fait que ñoom ñu bokk ko motax yalla di leen mingale wa tilafun mingo al muhibbin way sopp ya yalla bil muhabbati ci sofel gogol lay amé wa tilaful mustaqim ñi nga xamantene dañu xémum xër dem ci yalla bi xawx ci xër tartar xër gogol ha ci lañu amé wa tilaful aashiqin ñi nga xamné dañu njidu manam ala esku wa manam bil esku ci esku gogol lañu amé esku moy bëgg go xamné xam nga sawku façon la sawku ak esku ak mahabbat façon ñun ñepp bëgg la ak al wudd yépp bëggel lay tek ni a de degré différent al mahabbat moy ci xel gu dara raxul wa as sawku moy ci xel go xamantene nit ki da cey xeur ba and ci ba atanta choro choro bu ne nga xamantene un amour prêt à tout sacrifice un amour fou xawma lañ koy xawal un amour fou prêt à tout sacrifice wa saw nga xamantene tay boko gisee ligi lepp lu la mëna jaral ding ko def voilà manam tay boko gisul ki nga am saw ko ci mom boko gisul da ngay bëgg da ngay yakamti ñu ñew nga ngeen diko gis té soko gisé manam ci nga koy gëna manam ci ngay gëna bëggat nek ak mom ci tax bam ko gisagul do lay saw ala esko nak ala esko moy nit ki da nour ci bir ba manam deta nour mom da dugg ci bir bëggel da ba da naka da ca jeex da ca lap dal sax wa kay ci abandonné totalement à l'amour voilà totalement mënut wa ci seen bourom ñepp la dugg lepp dugg ci deretam totalement voilà parce que bëgg mahabbat moy bëgg simple voilà bu simple sopp na la way bëgg na voilà a deuxième bi moy shawq shawq moy bëggel bi jaar na ma lu ne voilà té bu dina def lepp pour am ko waye buma déme ba am ko tamit ci la koy gëna bëgga wa kay wa al isko nak mom al isko moy déjà nour complètement voilà moy mom sabab dama la ci dara lool moy al aashiqin muqamatu aashiq maqamul aashiqin mom la ki ibn mursi mursi di wax nan ibn mursi nan dede la xawma ban maqban ki la safu la xawma ban tarikha la bim nan lil aashiqin la wahijun lam yashfiha illa salatu ala nabi muhammad aashiqin ñom dañu nekk ci seen bi man bu gën ni ñu taré non dañu mel ci bir tak tak lañu nekk ci tar mais lenn rek mo koy fajj sen dox la né ay fébar la yu leen di dal lenn rek koy fajj moy julli yi ñu julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala nit ci tamen niveau la il faut mu xam lool mais xam nga nit day jek jek tay gis na salatu ala nabi saf gis na dar fa ni ngay def ni atam solo xam nga tax xam nga lan waxa gis nga nit ci tay bala nga koy xam nga tok 2 jours wala 3 jours yo xamne da nga wañi ci salatu ala nabi ngay def li nga gis sa xol bi doko meuna atanat day jek jek melni luy naw du tok salatu ala nabi moy canaliser day refléchir du moy canaliser xol bu wédde rek voilà day leral day canaliser li nga xamne moy leer yi wat ci sa xol ak yoy salatu ala nabi mokay canaliser tek ko comme ni wéñ di canaliser e champ magnétique plus magnétique bi mu bari bari wéñ da ko mokay canaliser nonu tamit ngay gissé salatu ala nabi non la canaliser leer yi wat ci xol nit dafa melni xol rek ak deret voilà dëgg voilà mu koy pomper mu koy pomper bo di jox kenn ku ci nekk li nga voilà boko daggé ngi sa xol bi ko nga commencé superficiel do mu noy voilà xol bi bayila mu laté wa la sax way véni bo len dindé séré bi gëna téré bi gis ci biir jallu lepp di fonctionne salatu ala nabi moy def lool ko yé bi léna voilà salatu ala nabi moy def lool ci nit ñi motax nit ki mën nay tok defene mom dal dafa melni amul dara leer buy wacc ci mom et cetera wala yoy c'est parce que salat ala nabi yimi def mo ba bu deme ba arreter ko rek day jik xol bi dootul contrôler leer gi wacc ci xol bi dañ ta atana mota asqi lay lol mo len di contrôler nit ki bu demé ba yegg fof digënté wo borom subhanahu wa ta'ala ngay demé c'est un besoin voilà c'est un besoin que tu ressens ni ngay namé lek ni ngay namé julli ni ngay namé non ngay namé top bi def salat ala nek wa kay ndax jéxantal bu ñu def sa xol c'était pas mal bu paré dakoy tranquilliser dakoy tranquilliser en fait wa parce que soko diful amna niveau yo xamna bo fa yeggé soko diful so do def salat ala nabi manam da ngay dem ba da ngay jaxaso doto meuna exister do meuna togat da ngay jaxaso ndax leer bi da lay upp doole bu staff ala nabi barna yi sun koy canaliser leer bi même doole gi leer mais sa xol day tranquille ñu koy canaliser mais sinon boko wañé rek doto ko atal doto atal leer boko baye muna wa tilaful mustanisina mengo ñi nga xamantene dañuy jëmo dañuy wétalante bi un ci wétaliko gi lañuy koy amé wa tilaful arifina mengo gi nga xamné mom la arifina yi am bil ma'rifati ñi koy amé ci ma'rifa gi ñi am moy xam yalla gi ñi xam yalla ak xamé gi wa tilaful muwahhidina mengo gi nga xamné mom la way wétali wétal yalla yi mengo bi tawhid ci wétal gi lañ koy amé wa tilaful kashifina ñi nga xamantene borom kashfu lañ seen mengo bil kashfi gi ñi am lañ am lañ koy amé wa tilaful mushahidina mengo gi nga xamné ñom mushahidina dañuy jakkalo kemaanu yalla yi mandarga yalla yi ghaibu manam ak secret yalla yi dañuy jakkalo mom diko contempler ci contemplation tout lañu né ñoñu buñu mengo itam bil hein bil mushahada ci metti jakkal manam jakkal la contemplation gogou lañ kay wa tilaful mukhatabina ni nga xamantene tamit ñom ñoy ñi yalla joxolantel kaddu bi sima al khitab ñu ko ñom seenu mengo ñu koy amé ci deglu gi ñu deglu al khitab joxolante gi yalla wax ak ñom deg gi ñu koy deg wa tilaful wajidina ñi nga xamantene dañu am al wajdu manam moy wajdu al wajdu moy nit ki day dem manam ba jaxaso xel mi manam day tourner day wajdu nu mu ko meuna waxe ci wolof ndax moy nit ki da fay am affaire bi da koy upp doole soit taru contenté lañ koy wax al wajj wala taru neex taru contenté manam tar biñu nek ci mbitt go tar excès de joie excès wa day affaire da exagéré da len di upp doole wa len di exagération da len di excédé hein excédé voilà len di excédé ok wa lolu nit ñi dañuy dem ba mel non exagération mo la doy ah d'accord ah d'accord exé ko dañuy excédé ci affaire yi voilà affaire du len di upp doole ci lèr ci ragal yalla ci ki ci waaw ci en fait dañuy nek voilà dootuñu amati contrôle self contrôle yoy dootuñu ko amati lool ñomit bil wajj ci wajj gogou lañ koy amé waaw waqtilaful mutafarrisina wa tilafu mingo al mutafarrisina ñi nga xamantene dañuy am firasa bil firasa ci firasa gi lañ koy amé firasa moy nga ni manam tay benn way rombu fi nga xol nit fi rek da ni ki de borom bax la te muso ko gis nga ni ki waji borom bax la te muso ko gis effectivement fekk borom bax la wala nga jek dal ni yow de ni ma la gise ni damay ragal ni suba di nga am gan juste rek da nga xol nit suba yow da nga am gan nangam parce que da nga am impression bobu suba waji am gan manam firasa moy lolu moy le fait que nit ki di meuna deviner ben affaire ci leeru yalla nak la koy amé ci leeru yalla la koy amé da koy xol rek day xol day gis dara rek imagine ko wala mu tok melni nangam dana am suba wala nangam dana xew wala mi ngi gis nangam xew na impression ko suba li dina xew wa wala nit ki damay ragal ni xol nit ni dani ki ragal na ki ci karkat la té am manam buñ la lajël preuve amoko yow ci sa bop sax amo preuve bi mais da nga am forte intuition que ni lolu mom mo dugg ci metro bi xol kit nek ci jàn voilà rek pap mu nek ci jàn voilà par exemple lolu won nga gis nit voilà genre lolu moy firasa wa lo xamne buñ la ci lajël preuve amoko waye amul certitude ni am nga certitude ni li amna ba par tam munoko muno ci wat tam muno wat ne na billahi li amna munoko wax sauf que am nga impression bi c'est impression ça de juste voilà lo moy firata wa wala nga gis ni rak dañ ki ci mu jugge da sacc na fa ben affaire ci mu jugge amna lu mu fa sacc c'est portable la sacc effectivement ça s'est avéré que wadi portable la sacc fu mu jugge wala ci rak mu na ñoo ci sen firata rek wa tilabul muta'abbidina ñi nga xamantene ñoom dañuy té jël té buumuk jaamu jox ko bur yalla bil ubudiyyah ci buumuk yalla gi ni ma buumuk jaamu gi ni jox yalla ci lañi mengo wi waqti laful awliya mengo wali bil wilayat ci wilaya gi len yalla defal lañi mengo waqti laful anbiya mengo gi nga xamne mom la anbiya yu mengo yenen ci yalla sanxam bi nubuwati ci le fekk ñu nek yenen ci lañu mengo nubuwati waqti laful mursalin ni nga xamne ñom yoni nañu len ay ndaw lañ bi risala ci ndaw la ci risala gi ñen jox la kon fa kul jin sen bepp xex rek yassa ni su day wetaliko morom bi han bi jin ci hi de wetaliko bi jin ci hi ci moromam même xex bi ñu bokkal mom xex wa yalhaqu dana joxe dana jokkala bi man yalihi ci ci jek ki nga xamantene mom mo teggu ci mom fi maqami hi ci maqamam wa dal nañ ci parti bu gëna wa parti bi dafa ci wala wax ju xoot ci nek wala wax ju xoot fokk nga ci dëgg wala ay waxu mystique la wala parti très mystique wala kenn ku ci c'est ça kenn ku ci nek solo ni nga mel yalla day def yeen ñaar da ngeen di bokk bi en gros c'est ça wala après nak ci ki teggu ci yow da ngay daal di mëna dem ci mom complètement mëna accéder ci mom nak lolu tax par exemple nit ko xamantene tay dem na ba yegg yeen niveau yi warul wulbuti ko ginnaw di and ak nit ñi nga xamantene ñoo ñoo gëna soufé parce que lolu su ko défé day tardel bopam ba paré bu togué ci ñoom xana gisoon ni nit bu yeggé tay bu nit ci su baaye baali manam nek na yu xol nañ jël li yéger na woon légui bayil nek na yé légui nek na julit day toog ak yéger yi encore déllu waat di toog ak yéger yi da koy tardel té du ko bëgg mais delu dem tok ak walu yu makki lolou lu mu yakamti lay don day meuna am affinité par rapport ak ñoom ima legui jëmi gënë na ci kéfer gi nek na julit mais julit la bo xamne day baal yi day def leneen wala parfois sax yu bari da la koy def koku mu jéki jéké julé ko bayyi baal yi ak yoy degi nak bayyi na yoy yépp di wëlbeuti ko di andak ak ñoom legui da ngay gis du sentir bien suy tok ak ñooñu mais par contre suy tok ak ñiko fi ci kaw fu de sentir bien et cetera manam voilà wala muy andak rek ñi melni mom mbolo ko nit ci teggo voilà ñooñu lay amal affinité ñooñu lay amal affinité soit des gens de la même classe voilà soit des gens de plus d'une classe supérieure jeex wala lol ñun ñu mëna amara yaage ñom lay na wala bu yaage day melni ñom muna qala waxna ba'dhum kenn ci ñom nit yalla neena allah fa yalla mi nga leena bayna qulubil mursalin digante xol way ñi ñu yoon ñi ndaw ya di risalatu ji yenente gi mu leen jox qulubul anbiya nak xol aw qulubul anbiya ak xolu yenente ñi solo ne bi nubuwat ci solo ga waqulu bi sidiqina xolu ñu deug ñu deggu ne bi sedeek ci deggu bi ñu andal waxulo bu shuhada yi xoluk shuhada yi bil mushahadati ci te manam ci manam ci shuhada yi nak waxul rek shuhada yi comme niñ ko gisse won ci tayr an nabani bi rahmalahu tarabat awliya bi bi nekk ci deuxième partie bi voilà manam shuhada yi tekki wu rek ñi des martyrs mais ñi nga xamantene dañuy dem bay contempler leer borom son man ndax lool ci walu xam xam la doon wax شهد الله أن لا إله إلا الله وقول ولا لو شهد الله صالحين وقولوا قل لك شهد الله بوم شهد الله بوم مين سيره نيون شهداء ونيون لا يخ إنه لا إله إلا الله ملك سوى أول العلم نيون هم الذين سيره ميري شخم هم بلا نيون لا يخ وقولوا قل صالحين خالو نيون هم نيون نيون نيون سال نيون bi xidmat ci ligéeyal ñu ligéeyal yalla ak nitam ñu waqulu bu amatu mu'minina xolum ñu mengo xolum ñu mbolam julli ñepp bil hidayati ci jinde ko jinde ko tan ci yoonu dubbi wa ni gooy gam ñepp rek li ñu bok moy dañoo dub dañoo moonu yalla dalé na may ak jinde ko fa jaalam def al mursalin ñu yene rahmatan mu ne ñu ñu nek ay yenen halal anbiya ci kaw ñi nga xamantene dañ leena solo kefe ñu am prophétie messager la wajaalam def al anbiya yene ñu way ñu solo ñi moy messager yene prophète messager rahmat alayhi wassalam rahmatan minat yermande ala siddiqina ci siddiqina yi wa an moy maqamu yi waxon nañ lan lay tek ci biñu tollé ci ki donc jarum ci wajaalam def al siddiqina siddiqina yi rahmatan ñu nek yermande ala shuhada shuhada wajaalam def al shuhada shuhada rahmatan ñu nek yermande ala salihin salihine wajaalam def al salihine ñi nga xamni ñu ay salihine ñu bax lañ rahmatan ñu nek yermande ala amati mu'minin ci mbolam ñi xamni ñu gëm yalla yi rek ci ñi simple ñi moy nit ñu bax ñi yer ci mbolam julli ñi rek wajaalam def al mu'minina way gëm ñi nak rahmatan ñu nek yermande ala kafirina ci yeferi قال وحنا أبو سعيد بن الخراز رحمه الله تعالى أن ألف يلا من قلنا بين الأشكال بكنت جميني وغير مموت لها الرسوم رسوم موي ملوي خمجة لمقام آخر نقول لنا ما نعم إن شاء الله بنا أكو إسبليكي قل فكل مربوطين كيف لف لن تك بجين دين كو تك فكل لف lo gis marbutum dañ ko tak bi jim ci hi ci melom dañ ko tak ci genre wa musta'nisun ba fa mu wetali ko bi ahli nakhlati hi ci ñooñu ñamu andal fi dafa melala ruh yi ak jëm yi ci an li ñu wax al ashkal ak al rusum moy boy bind rëd yi soy bind comme alif arif rasmuna chaklu bi moy bo ci defé par exemple masu dina la jëmmi ak ruhi sino manam jëmm nit ku nek ni mu expliquer ni comprendre la ko mais j'arrive pas à faire la transcription dans ce contexte voilà manam jëmm yi dafa la wax la jëmm yi ak nit ni seen jëmm ak seen ruh ak manam ak niñu mel ak liñu doon waaw donc jëm yi ak jikko yi voilà donc firi jikko voilà ak jikko voilà ñoyep sa par rapport voilà par rapport ak genre motax mu ne kullu jinsin motax mu leral ko lolo tax mu leral ko non fa kullu jinsin fa kullun ko gis ku nek marbutun dañ ko takke bi jinsi yi dañ ko takale mënote ko bolé ko jinsi yi ci mu bokal genre wa musta'nisun ba pare day wëteli ko bi ahli nihlatihi ci ñu bokal yoon ci ñeñ yoonam wa hada li moy maana qawlu wax gi mu wax mom sallallahu alayhi wa sallam yalla jultu mom mok wa kërëm te mu musul leen mun al arwah ruhi duno dun ay gangor lañ ay arma lañ ay mu janna dafu ay soldat lañ ñu boole voilà fa ma ta'arafa ñi bokk armée rek ñi bokk groupe han corps wala ñi bokk armée ñu xamanté rek han minha ci ñom ikalafa dañuy daal di mengu mëna am affinité attachement sa armée dañuy def mot général voilà waye dans l'armée il y a le corps de la gendarmerie il y a le corps de la police waaw de la marine et il y a le corps des douaniers ñepp ci biir waye ku nekk ak fiñu fété ñi armée de terre wa armé ni armé dara ni ñoom ci geejji wala ñoo nek ci yoon wa ñi gendarme yi régle ci affaire yi waaw xol waaw di def enquête yu national yi effectivement wala ku nek ak ñi ki wa kon mu nañ ko mégalé lool wa kay lool la wax exactement nit lu am tamit koor ñi ñoy corporal ñi ay la lañ ñi ñi corporal lañ ñi sergent lieutenant la wax ak general yi waaw ak general yi okay waaw et cetera topal lool ma refaire des logis voilà niki nonu ñi bokku armée tamit dañuy comme tay par exemple armée américaine xam nga ni ñom ak armée irakienne bi bokku ñi mbir donc ñom ñi duñu mëna jappalanté ñi jappalanté moy ñi bokk armé ñom ñoy am affinité sé mbir buñu jakarlo ré hein duñu xex par exemple ab américain bu jakarlo benen américain bu du xex ak mom waye irakien bu jakarlo benen irakien bu du xex ak mom dëng waye américain bu jakarlo irakien bi ci mbir guerre bi dañu xex parce que biñu d'accord bokku ñi mbir té ñi duñu ben voilà mu nak wala nonu la mel nak koor yi tamit non lañu def koor nit ñi yalla non la leen bindé façon yoy la dëng légui limu ci ci yépp rek ñi ngi ni légui limu djublu won ci développement bi mu wax mom lay tégué ni kultu dama né cheikh omar rabbela nu néna way ba faam te bo déggé comprendre jami ama mbolam li nga xamné taqaddama jitu na wa ataytahu te nga jox ko minat ta amul ci sétantal haqqahu aqam alim te da nga xam elman xam xam qati ayyan bu dog yaxtunu bo xamne da nga amé laka ñal bi ci xam xam bobu ilmu maana xam xamu maana qawlu waxu cheikh zarruq cheikh ahmad zarruq radiyallahu ta'ala anhu yalla gërem ko mune al i'tiqad mune am passaf wër ha wala al i'tiqad kulluhu khayrun law wala fi kulli khayrun ha manam yiw kesse la lol min amna di rombon nañ ko ci ñaarelu buntu bi manam am pastof mom de façon yiw kesse la wa qawlu qushayri bi nga gis tamit wu importance bi al imam al qushayri wax moy lan imam al qushayri moy abul qasim al qushayri nena rahmalahu manam mun al i'tiqad am pastof tamit bu ba lol deug wilayatun wilayala wa kadhalik non ghayruhuma nurul ñaar ñi mina salat ci sangi radiyallahu anhum yalla yalla gërum leen ajmaayen mbolam seen ni ñu doon wax ñom ñi ñom ñu bari wax lañ ko ni am passaf bu wër dal ci limite yalla yi wax lu ñu wax rek nga gëm ko deggal ko japp ko dela lool loolu yiw kesse ci sel neena bo setti tane mbolam ñu yex ci nga xamé loolu yiw bu mag mo ci nek wa hadha tali zahirun fen galiyun lu leer nang la li kulli mo faqin ñeel nak yépp ko xamantene nak yalla deppale na la ak lu baax di nga comprendre ni li leer ci kaw yalla deppale la lu baax waaw bu fekkete nak yo amul deppale yalla lool mbir mu na baña leer ci say nopp wala nga japp ne dal wala nga japp ne dal gaay luñ wax bu la nexé nga dutti ci yow su la nexé nga jé wala parce que wala lool mo koku mom après nga affaire lay do mais bu fekkata da yalla deppal na ha wala bi nga xamni li dafa leer na ni do to façon japp gi ngay japp na ñom li ñu la wax deug la lolu amul dara lu lay wañi yow wañi wala dara te da lay jariñ kete tay xolal ben ci ni ngi koy xamé moy tay bo rombon fi kuy sarax fi ci mbedd kuy sarax ngene man day ki mi ngi sarax mais est ce dafa bok ci terrain yi nga xamantene dañuy sarax fekk ay risque wala dafa soxla mané comme néna day sarax té néna dafa soxla la jël rek dox ngir yalla am nga gagne nga ñaari bir bu ñëk yi moy def na ngir yalla déjà moy yop solo ñaarël ba moy bu fekkenté na mom ci ñooñu la bok ci ñi soxla la bok bénéfice mais su bokul ci ñooñu la su ci bokul la xam nga lu muy jariñ mën na jariñ ben moy yow déjà ci digënté sa borom am nga ko wofal mais ñaaral ba moy mën na ko xalaat lo né wa man ma ngi ni riche di laaj ko man téma jël sama richesse bi jox ci ñu pauvre kon yéttaat bopp yépp mën na ci né ñu ngi def lu une évêque ha bu né ci mën na alors que so bañé mën na ni avant de c'est vrai que c'est normal mu bañ momit de lolou da koy gëna deugul ci limu ne ci lolou lepp mu kenni def ngi ya do wala moy point point d'entrée lolou motax ñu naan am pass pass do dopp façon ndariñ rek lay indi dopp façon dopp façon ndariñ rek la amul lor bu ci nek wa nit yalla bi wax na nangam wala hein wala waxal nañ ko ci nangam fekk ne lolou ñu ko wax ñu deugereñ han nga gëm ni lool de deug la kon ñom ni la mel wala amna li wala yalla may nako li wala yow wala li mu wax ni kat ah li dem am man gëm na la deugul lool de façon yow wañu won dara ñaarel ba moy bénéfice kay fela mo xam deug la mo xam du deug la rawati na nak ne souvent yoy deug lay do parce que ñom ñom nit yalla li ñu wax mo bude ñom ñoko waxal seen bopum ko sik neeku ci deugul munaw mo ay nak waman lam muy jokkandiko ay ba nek suratul nur ay 40 munaw man lam yajal kep ko xamne deful ko allah bur yalla no lo woneel ko nuran leer fama lahu min nur kokku am leer ku yalla defalu leer du am leer wallahu bur yalla nak am wafik moy ci deppele li sawab bi man ni ci xewolam li sawab ñeel li nga xamne mom moy li jup yalla bobu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu koy ñaan momit mu depp lañ ci li nga xamne mom moy li jup wa ilayhi tati mom kesse kesse kesse subhanahu tati nga la mu dubna mak sel nga al marji' mom moy delu way ba wal ma'ab mom moy wëru way ba yalla ñu yalla bolax ñi nga xamne dañu delu ci mom ci wëru ci mom wallahu a'lam kon legi lool mom moy al fasu te ñu dugg ci ñeen juroom wa wa wa wa mën nañ ko ñeen ko wa ñu tambal commencer mën nañ ko commencer inshallah dañu al fasul radi'a mono alfasul li buntu dog dog la buy tekantale ma sala rabi' wala ji ñeel fel bi cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anu neena fi bayan daf ko def ci di leral babul hujub len ci kiray alati yi nga xamne tam na ñoy xal annas nit ñi an maarifati ci ñu xamne awliya allah wal yalla yi mune li yatanabaha neena bu ko defee mu daadi yewu la ha ñeel ko al aqil ak xellu bi fa yakhriquha bu ko defé mu xar len kullaha ñun ñep wayaslu bu ko defé mu jox joko ila maarifatim ke man leena xamé nak legi mu ne ndax lat mu ne wabi maarifatim ndax ci xamé giñ leen di xamé yaslu ci lay joko ilahim dem ci ñom nitu yalla yi wabil wusulu ci joko gi nga xamne mom lay joko yetti ilahim dem ci ñom nitu yalla yi yaslu ci lay joko ilallah dem ci bur yalla ta'ala wa kaabi yowu te gis nga li ma tuddu te moy yegg ci yalla ghayatul maqlub moy ñom mbol taluk lañuy sakku objectif ultime objectif bi principal objectif principal bi gëna mag lool kéké la moy yegg ci yalla mom lañu ko diwut waaw ko te yegg ci yalla nak boko bëgge dang ko jaara ci walu yi fam nga jokk ci walu ñu yobbu la ñu yobbu la c'est ascenseur tout voilà te walu yi bo problème bi moy bo leen xaméwul do mëna jokk ci ñom légi nak bo pour na nga xamé len il faut que rigo yi dox ta digënté voile yi dox ta digënté nga mën len xamé ci dañ mune lolo tax man ma défar buntu bi na néna kon wa billahi fa aqulu kon dama nan ñu ne dañ wax wa billahi ci bur yalla kéké ta'ala aj kayd at tawfiq ci lamum deppele nek ci mom te ñu ko koy ñaan wo mom yalla ala di moy ji bindé du man ni ci xéewal ila sawa'i tariq ci yom bu jubbi mune i'lam na nga xamne an nan li mbir te mbir ak hujubu kiray allati nga xamne tahjubu dana yir an ma'rifati ci xam tax ba nit ki du xam awliya allah wali ya allah ta'ala kaabi kaseeratun yu bare lañ ay rido yu bare bare la waye nak dina am yum ci lim neena min ha bok nak sudul jakar lok ak di teewal ci sa kanam bop al muma salatu nurole ak kemmo yemmo ni ki ñoy yam uppelewuma dara gënuma ci nday gënuma ci bari gënuma ci juddu donc bokku na ci li tax wa nga bañ xamol li la moy nga japp nek sama rom wa kay nuro di ñen di nuro muy dox ngay dox comme ni say dox ñi ndé ci muy ñet ngeen do bokk bolu añ lolu nak han muy am problème du ko mëna fajj yow nga am problème bu no ko fajj mu febar nga febar yeen dajé ci hôpital ba wa kay lolu nak nga ni ah kon waji dal du dara bu bëggé tukki day yékk ak yow ba bu dugg auto yow bo bëggé tukki nga yékk ak yow ba nga dugg auto ngeen bokk téré ah bëd dafa nank né lool moy tax nak lool bokk ni ci ciira yi gëna mag nak lool lool bokk ni ci rido yi gëna mag yi tax nit ci du gis nit yalla parce que lool lool fébar di am ci mom tamit non la koy amé waaw sa du téré di mais non non non non mais le souci moy lan bu doon nit xam nga bon raisonnement la ñu bu doon nit yalla la li lepp du ko ci fek comme mom nit yalla la xarit ya way nek mu na nek nit yalla fa rebul ay nat waaw mais dal batay dal mom dal li tax rek li tax dal mom mom di ñu ñu ro da waaw buma dawe fi 100 mètres sonn mom mu dawe 100 mètres sonn lu tax muy sonn parce que hein okay yoy met ñew inshallah man hada rasul la yakul ta'amna lolu ci raana mu mak neena waaw wa wote lolu mu ne ashad hijabin moy gën jaakar ci raay yahjubu bo xamne dana yir an ma'rifatul awliya ci ñu mëna xamé wali bi ci lolu neena ñu mëna xamé wali bi ci lolu gis bu point bi woru fi wona ne kenen ci la woron na awliya gina awliya bi ci lolu hajaba ci la yire allah bu yalla taala bu kayr al awwalin ñu jëk ñu an ma'rifatul nabiyina ba ta xamé wu ñu yenente yi hatta yenente yi alayhi wasallam li tax nit ñi xam nga ño gëna kay wali yi mais li tax nit ñi mënu ñu leen won d'accord moy nuro gi ñu nuro nit ñi ci problème yi ni ak yépp qala waw qala wa subhanahu wa ta'ala bur yalla neena ta'ala mum ka wa ta'ala takana neena aka neena akana ndax dana nek li nas ñeel nit ñi ajaban ak ciimtan an aw hayna ci ñu wax yu ila rajulin ci ab nit goor ñun ñu tukki ci ñom suratul yunus ayat 2 ñom li ñi yému moy la fakk nit ci ha jogi ci ñom wa kay bok ci ñom ñu yoniko wa kanat nekkon na mum suñu borom subhanahu wa ta'ala hafiyan muy mbirum aji nekkali anhum di jele ci nit ñi ñu nan qalu ci suratul ibrahim fukelu aya ba qalu ñu nan in antum yeen dal nekko len illa basharun lul ay nit rek misluna suñu kem ngeen turidun de ngeen di nam antafuduna ci ngeen du moyu loñu amma walli li nga xamne kana nekkon na ya abudu diko jaamu abauna suñu bayyi yeen ay nit ngeen comme ñun bo leen fi ñewé nan yalla ñu yoni bayyi leen yu bon yi ngeen di def dafa fekk da ngeen na bañ rek ñu nekk ci luñu suñu bayyi nekk comme suñu maam yax wa qala mu wax tit batay suratul israil ayat 94 munan wa ma mana annas aw ma mana khayrul annas minni an yu'minu ci ñu gëm isgaahum bamu leen dikke dikkele al huda ginde ko njuggi bimu len dikkele len dong mo tere ñu gum xam nga lan la illa lulu an qalu dañu wax nan abaasa ndax dañu yoni allah bur yalla basharan ab nit rasulan mu nekku yenen ndax yalla dañu yoni nit mu nekk yenen niki non wa qala ha mu wax ne wa asarru te ñengay a ñengay manam asarru ñengay ñengay mbotal ñengay yelo yalu an najwa deyante ga di waxna wa qala mu khatiyan anhum di netali jele ci ñom mu nan ñom dal xamul luñ doon wax ma hadha kidal nekul illa basharun lul aw nit mislukum yum ko melni yeen dong yuridu xam nga lan la bëgg an yaka fadala da bëgg am gënalé alaykum ci yeen rek da lool rek la bëgg da bëgg dal am importance kete loola tax mais nit la mu nan yalla ko yoni soppu mominona ayat 24 wa qala munam innahum qalu nanum ko dagn den waxna ma hadha ki nekul illa basharun lul nit mislukum bu melni yeen dong yaqulu day lek mimma taquluna ci li ngeen di lek lay lek minhu ci mom wa yashrabu day nan mimma tashrabuna ci li ngeen di nan lay nan waw lek li ngeen di lek lay lek li ngeen di nan lay nan ba pare ñew bi nan len yeen dal di fonto xam ngeen ni ha wala in atatum jinnan gi ngeen bo len fi topé basaram nit mislakum bu mel ni yeen dak innakum naka yeen li wer wor mo izan bu baba la khafirun giñ len da ngay na pert ñeena pert deug nit ni yeen ngeen di dox nit ni yow ci li nit ngeen nit mu juddu fi nga juddu fi muy lek li ngeen di lek mu nan li ngeen di nan nga nan da yeen yaar yeen mu na contre suratul mu'minuna aya 23 aya 33 34 wa qala batay bi hafiyan bi ajnat la anhum juli ci nit ñi batay li ñu wax ba tax gëmu ñu yenen tay alayhi musallatu wassalam fa qalu ñom dañ leen wax naan am minu nak dañuy gëm li ba saray ni ñeel ñaar nit nit la na yu mel ni ñun wa qawmuhuma fek sen te sax budul dara itam qawmuhuma sen ñaar sen nit ñi ñom peuple bi ñi la na abiduna way jaamu la na ñeel lu so mu ñu ay kaara sax ñom sara wona la wat bi ñeen ci yalla musa yent yalla harun ala musa sax ñeet ñom wala wax mais ngeen di nan lañ mëna topé nit ko gëmé nit ko xamné ñaar nit ko xamantene ñoom déga ay nit lañ ko ngir ñaaral ba moy ñoom seen peuple fiñu juddo seen fam yi seen tribu yi ñu bok ñoom ñun lañ doon torox lu diñu ligéeyal su wangon bu dégg bëcë nga bëgg ñun kenn ci ñoom ñeen ñoom ñaar ñew fi naan yalla leen yoni quoi hein deng koku ñoom ñu né wa akhbara khabarana annahum sanbarum subhanahu wa ta'ala khabarana annahum nekene qalu dañu waxna mal hadha rasul ana lan way lan mo dal bi yenen way ki nan la meuna nekke yenen te yakulu day lek at taama ñam day lek ñam wayam ci te day dox ci aswaq ci marché day def ay soxlam di dem ci marché di dem ak dik di xey di ligey ji di wuti ji ay dépenses ha nga nan yenen la wa qala bu wax mu'miran ha do ci sortu lan la am di ya teu furqan wa kay ah wa qala mu ha cet mukhbiran mum biram nek aji khabar anu wolif len sa borom subhanahu wa ta'ala neena ñom xalu dañ nan ma antum yeen dal nekkolun illa basharul dul aynit neena gaay lool lañ doon wax ma antum yeen dal nekkolun illa basharul dul aynit misuna kem suñu kem ngeen wa ma anzalaka yalla sa xam ngeen lan la yalla wacc waccul arrahman mum bur yalla bu seen del yeureme min sey ci dara dara dara yalla wacc wu fi dara yalla wamul dara yow da nga deg yalla wax ha min antum yeen dal nekkolun illa takzibuna lulul da ngeen di sos da ngeen di wax ak lulul deug soti yaabe hmm ay ke hmm yalla sama borom subhanahu wa ta'ala qala wax na batay neena kazzabat weddina yenen ci yalla sama borom ak an ñan samudu samudu wa ñom samud bin muzuru ci mbolam yenen ci fa qalu xam nga luñu don wax abasharan ndax ay nit ndax nit mislana yu melni ñun wahidan di kenn natta bi wax ñun mom lañuy top soto qamar aya 23 kala waxna sheikh serigne bu magba te taj diin ndeppal buru diina def ata allah inna ata illah inna ata illah fi seugo tere bi dafa beuri ay erreur de frappe de tesor de gis nga bo selo buntu bi ñu wéssu doonu ñu ko won wax mais rectifier nañ ci lu bare bare bare bare fi lataifil minani ci tere bo muy lataifil minan munaw asad hijabul gën ja tari ci ray yahdi bo xamne dana ci yir an mawrafat maarifat ci batax nit ci du xam awliya allah walu yalla ta'ala bu kaw gi mo shuhudun muwasal te jakarlo ak gis gi muy gis al mumasalat ak kemo nuro lo nuro wo wote lol hijabun yira yira la bo xamne xad deug deug hajaba ci yira nak allah bu yalla bi ci mom al awwal ni ndek ñe taala wax na subhanahu wa ta'ala wa ta'ala te kayna ha ken bi nekk na anu jele ci ñom naan ma hada fidal nekul illa basharun lulib nidukum ku melni yeen yaqulu day lek mi ma taquluna ci li ngeen di lek minu ci mom way sobu te day nan mi mata ngi buna ci li ngeen di nan xam ngeen la bu len ko top de sotu mu'minun aya 33 wa qala waxna gatte ngal subhanahu gatte ngal mom wa ta'ala ta kayna ka bu upp xelu minde bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi netale mukhbiran di aji khabar am mu tuk jele ci yebere mu ñu nan abasharan ndax nit minna bu bokku ci ñun waxetam kenn na tabe mom lañu top sotu khabar aya 23 wa qala waxna azza wajalla magna tedna sa borom neena سبحانه وتعالى وقالوا يفيرنا ما لهذا الرسول اول دال دي ينان كي انا نان لا مونا تخاوي نان ينانت لا تيفوم كات ياكل داي ليك اتا عام نيام ويام سي تي داي دوخ اك وقت مارشي دي دوخ دي اي سوخلام سورت القران اي جوم نيار من هو اذا اراد الله يالا نك سنمي موم بور يالا تعالى وكام ان يعرف ان يعر يعرفك كي محمد لبي ولي في بن ولي من اوليائي تي ولي توا عنك داف لاي لمال ولي في البشريته لفك مو نيك نيت wa ashhadaka muwalla jakal wujuda nek khususiyati ay jadlem wa ma le fait que mu nek mu am particularité lol la lay war ci mom dula war nité gi day dindi nité gi bo bo jakal mom yow particularité bi ngay gis taxal du nek dem ci nit la wa minha te bok na ci lolou benen ci ray la hijabul mu'afat moy ci ray bok jama lolou benen ci ray la wa xamna wax tu defna ni dal yam fof benen yone ni dugg ci ray bok jama lolou benen ci ray la bi dekk bi mom moy nit la nga gis photo wala nga gis ko ci ya baaga xéxat ko ci télé bi ngeen ci lañuy ciow comme lima Seydou Sar wax bi mu déggé Seydou Babacar rabbi Allah xaw Seydou Babacar ciow li koy taw daanaka do xaw defé ni nit la waaw ni tek tay ci yow bi khutba mbok mu déggu mu né mi ki la ñu wax mu né mais né man bokoy dégg da ngay defé ni waaw tek na man ko wax kay lol ci ray kenn ci ray la mi nga tigu muy dégé bi légui nak tay voilà légui nak amna benen moy le fait que tak imagine le sekam dako dégg ci radio bi dégg batam mu khutba rek mu ci saasu xalam dem ci né mom kiñ ko doon wax du ki mu dégg ni mu wax kiñ ko doon wax extraordinaire biñ liñ doon nekkali rek yépp du ki mu dégg mu wax imagine le tay su bokkon ak mom jamm